Było mi bardzo miło, a Państwu życzymy dobrych inwestycji i decyzji dzisiaj. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj ponad 17 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. O nowych danych, które oficjalnie poznamy za pół godziny, mówi wiceminister zdrowia. Sytuacja na Mazowszu nie jest jednoznaczna. Tak ilość zakażeń w kontekście ewentualnego lockdownu ocenia rzecznik rządu. Twitter na cenzurowanym w Rosji. Władze utrudniają jego działania. Mamy ponad 17 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Mówi o tym wiceszefem z resortu zdrowia Waldemar Kraska. Jak przypomniał, to 1,5 tysiąca zakażeń więcej niż tydzień temu. Tutaj troszeczkę widzimy jakby stabilizację tych nowych przypadków, dlatego trudno nam w tej chwili powiedzieć, jak ta pandemia w dalszym ciągu się potoczy. Robimy w tej chwili ruchy wyprzedzające, aby w dalszym ciągu kontrolować epidemię. Myślę tu o łóżkach szpitalnych, mówił Waldemar Kraska w wywiadzie dla Polsat News. Pytany o liczbę zgonów, przyznał, że tu cytat, też jest to duża liczba. Szczegółowe dane poznamy o 10.30. Na razie nie wiadomo, czy na Mazowszu zostaną wprowadzone ostrzejsze ograniczenia pandemiczne. Na razie sytuacja w tym województwie nie jest jednoznaczna. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Epidemia potrafi przyspieszać w najmniej oczekiwanych momentach i wtedy trzeba będzie podejmować trudne decyzje. Aczkolwiek te symulacje, które my w tej chwili mamy, wskazują na to, że jeżeli będziemy się trzymać tych obostrzeń, co teraz obowiązują, nie będzie trzeba podejmować bardziej radykalnych decyzji. Decyzją rządu takie zmiany wprowadzono do tej pory na Warmii i Mazurach, a od najbliższego weekendu będą obowiązywać na Pomorzu. Zamknięto hotele, baseny, muzea, kina i galerie handlowe klasy pierwsze od pierwszej do trzeciej. Powróciły do nauki zdalnej, a od 13 do 20 marca ma być wprowadzone nauczanie hybrydowe. Dobra promocja świetnego malarstwa to właściwy kierunek. Tak senator PO-KO Bogdan Zdrojewski ocenił premierę filmu Polski El Greco. Premiera filmu odbyła się wczoraj w Warszawie. Senator Zdrojewski, który w przeszłości był ministrem kultury, w Polskim Radiu 24 podkreślił, że El Greco to wielki malarz i kiedy oglądał jego dzieła w muzeum w Prado, był pod wielkim wrażeniem jego twórczości. To bez wątpienia postać, w jakimś sensie także przełomowa dla malarstwa. Natomiast no, film musi mieć zawsze jeszcze dodatkowy element, jakaś ciekawostka, jakieś nadzwyczajne wydarzenie. I wydaje mi się, że tak tu się stało. No, pretekst można rozmaicie oceniać, natomiast według mnie zawsze dobra promocja świetnego malarstwa to jest właściwy kierunek. Film dokumentalny Polski El Greco w reżyserii Katarzyny Kowalskiej poświęcony jest odkryciu dzieła Ekstaza świętego Franciszka w podlaskiej miejscowości. Opowiada historię poszukiwań badaczek z Instytutu Sztuki Pan Izabeli Galickiej i Hanny Sygietyńskiej-Kwoczyńskiej, które inwentaryzując po wojnie zabytki na plebanii w Kosowie Lackim odkrywają dzieło hiszpańskiego malarza. Film jest produkcją Instytutu Pileckiego oraz Telewizji Polskiej. Jego telewizyjną premierę zaplanowano na 31 marca. Władze Rosji zaczęły utrudniać działanie Twittera. Jak poinformowała Federalna Służba Nadzoru Telekomunikacyjnego, od dzisiaj wprowadzona została procedura spowalniania przepływu informacji. Roskomnadzor zapowiedział, że w przyszłości może całkowicie zablokować działanie serwisu. Rosyjscy obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że wszelkie tego typu działania władz mają jeden cel – uzyskanie jak największej kontroli nad internetem.

Witam serdecznie. Jest już prawie 12 minut po godzinie 10, a to czas na audycję trójkowo-rokowo, którą realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Dzisiaj, słuchając Państwa wyborów w Muzycznej Poczcie UKF, dochodzę do wniosku, że są Państwo w takim rokowym nastroju, więc mam nadzieję, że przez najbliższą godzinę uda mi się ten nastrój podtrzymać. A teraz przed nami w piątek, w najbliższy piątek, będzie premiera nowego albumu grupy Lady Punk LP40, ale zanim sięgniemy po nową muzykę tego zespołu, to teraz coś z przeszłości. Zabito. Zabito. Tak rozpoczynał się drugi album zespołu Lady Punk Ohyda. Zespołu, który właśnie obchodzi jubileusz 40-lecia działalności. Imponujące. Do nowej muzyki grupy Lady Punk pewnie wrócę jutro w tonacji trójki, ale teraz sięgamy po nowość. No, od kilku dni już jest z nami ten utwór. Zespół amerykańsko-brytyjski, który działa w Polsce. No, muszę się Państwu przyznać, że płyty jeszcze co prawda nie ma, ale już miałem okazję wysłuchać przynajmniej części nagrań, które na tej płycie się znajdą. I mogę być pewnym, że będzie to jedna z moich ulubionych płyt, które się ukazują w Polsce w tym roku. Utwór Microphone, Shotgun i Gloss. We'll be right back.

Open Your Eyes i Guano Apes. To był rok 97, gdy okazało się, że można mieć delikatną dziewczęcą urodę, no i w głosie absolutną petardę. Trochę szkoda, że jakoś tak ucichło o grupie Guano Apes, bo to było dosyć ciekawe zjawisko, które się wtedy pojawiło w latach 90. na scenie. No a skoro przy takich zjawiskach jesteśmy, to w następnej dekadzie pewien utwór, myślę, że wywarł spory wpływ na to, co się potem działo w muzyce, bo takie połączenie przestrzeni gotyckiej, trochę gotyckiej, z mocnymi dźwiękami zaczęły być wtedy w modzie. A to za sprawą grupy Evanescence. Evanescence. Piękny przebój z 2003 roku, jeśli dobrze pamiętam. Trochę było mocno, więc teraz lekko obniżymy atmosferę, jeśli chodzi o siłę gitarowych dźwięków, a to za sprawą muzycznego projektu aktora Arkadiusza Jakubika, czyli oczywiście Doktora Misio. Czy pamiętasz? Thank you. Kradliśmy kiedyś mleko ze skrzynki drucianej, leniwie wlokąc się z popijawy nad ranem. Choć wtedy dużo chętniej niż mleko ze srebrnymi. Kradliśmy kefiry z kapslami zielonymi. Czy pamiętasz jak? Czy pamiętasz? Tanie wina piłeś. Czy pamiętasz? Że brzydkie aż tak. Czy pamiętasz? Dziewczyny kochałeś. Czy pamiętasz jak? Czy pamiętasz? Mówiliśmy wtedy. Czy pamiętasz? Że cały ten świat. Czy pamiętasz? Kiedyś w końcu będzie nasz. No i zobacz. Palej wolę od kefirów jogurty, zaś od wina taniego, drogie piwa kolego. Zaś co do dziewczyn to nie pamiętam co się tam działo. Dobra, umówmy się, że różnie bywało. Czy pamiętasz jak? Czy pamiętasz? Tanie wina piłeś. Czy pamiętasz? Że brzydkie aż tak. Czy pamiętasz? Dziewczyny kochałeś. Czy pamiętasz jak? Czy pamiętasz? Mówiliśmy wtedy. Czy pamiętasz? Że cały ten świat. Czy pamiętasz? Kiedyś w końcu będzie nasz. No i zobacz. Naprawdę wszystkie nasze dziewczyny, które tak kochaliśmy, zawsze były piękne. Tylko powiedzcie, dlaczego odchodziły od nas z tak zadziwiającą regularnością. Czy pamiętasz jak? Czy pamiętasz? Tanie wina pić. Czy pamiętasz? Że brzydkie aż tak. Czy pamiętasz? Dziewczyny kochałeś. Czy pamiętasz jak? Czy pamiętasz? Mówiliśmy wtedy. Czy pamiętasz? Że cały ten świat. Czy pamiętasz? Kiedyś w końcu będzie nasz. No i zobacz. Czy pamiętasz? I doktor Misio. Jak to dobrze, że słuchacze mają lepszą pamięć niż prowadzący i pamiętają adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zachęcam oczywiście jak najbardziej do kontaktu. No i pozdrawiam wiernych słuchaczy trójkowo-rokowych z Warszawy. Panią Jolantę z pierwszym mężem Andrzejem. Mamy nadzieję, że śniadanie z rokową trójką smakuje lepiej. A teraz przechodzimy do płyty, która wczoraj miała jubileusz 34-lecia. I still haven't found what I'm looking for. You too. still haven't found what I'm looking for, you too. Oczywiście z płyty The Joshua Tree, która wczoraj obchodziła swój jubileusz 34-lecia. 87 rok, no to skaczemy dokładnie dekadę później, gdy najbardziej rockową, najbardziej surową płytę w swojej karierze nagrał Fish, ten zespołu Marillion, Sunset on Empire, a na tej płycie coś dla zwolenników tatuażu, Brother 52. Hi, Doc. Hey, Fish, what are you doing? If you don't mind, we're going to record this. Is that cool? Oh, that's cooler than hell. Hell yeah. That's his biggest dream, man. You know, his biggest dream is me and him going to party with you. Trail of torn-eyed twisters, two angels on a mission game. Dust devils dance before them in the path of the hurricane. On the road to Oklahoma, through the flatlands from L.A., from the shadows in the valley, from a country where the lizards play. While they drove, they got the radio on. Why don't you sing along, sing along, sing along? With family to defend the rights in another man's world. Most people stood against them. Most people disagreed with the need for all those weapons in a safe, secure society. Pick the words and the pictures on another man's skin. We are lovers, warriors, magician kings. You barred the door shut from the inside. A gunfight started on the front porch. 52 shot back. You know, they come to his home with it, but he's protecting himself. The guy inside the house blew his brains out. Yeah, they made it look like he killed himself. But no one believed he would, because he's not that kind of man. And so, I mean, he wasn't afraid of death. You know, he believed in something, he would die for it. That's what he did. Brother 52. Well, I don't think so. Tattoo, tattoo, tattoo, tattoo, tattoo, tattoo, tattoo. they had done was they had come in and murdered him for his firearms and his ammunition. And just like that Waco, Texas, or any of these other things over here in the United States, anybody that's stockpiling firearms and ammunition is a threat to the government, so the government wages war against us. They torched him. He went out, I'm sure he spit up like he's supposed to, you know. They smashed all the rings shut on his fingers with a hammer. It was all an orchestrated plan, man. The closer I was getting to the truth, the more they got everybody looking at me as being the guy that pulled the trigger. And what they did, when they killed 52, they broke the whole family up. That's exactly what they wanted to do. Brother 52 i Fish. Trochę szkoda, że kończy karierę, ale dobrze, że robi to w tak znakomitej formie. Może by tak zadzwonić, porozmawiać o tej nowej płycie? Dobrze, to może w przyszłości. Teraz wykonam taką woltę. Na pierwszej płycie solowej Fisha na gitarze pojawił się Yannick Gers, który potem zastąpił w Iron Maiden Adriana Smitha. A skoro Adrian Smith, no to teraz nowa rzecz, bo Adrian razem z Richie Kotzenem przygotowują nowy album i już mamy drugi fragmencik z tej płyty, utwór Scars. I've gone off my lonely road. I've got love. utwór Scars, Richie Kotzen i Adrian Smith z Iron Maiden. A skoro tak, to teraz cofniemy się w czasie do roku 86, gdy Adrian pisał chyba najpiękniejsze utwory dla grupy Iron Maiden, Stranger in a Strange Land. We'll be right back.